Doncs bé, alguna cosa a dir? Doncs endavant. Comencem. Comencem, doncs, per què hem de fer per començar bé un programa? Posar una bona música. Posar una bona música. I com tot és nou, anem amb David Guetta, She Wolf. I ara sí, continuem a Conducta Contrària amb una trucada en espera. Donem pas a la trucada. Doncs bé, truquem. Ens ha trucat una persona. És habitual ja en el programa. Anem a veure qui és. Bona nit. Què tal? Bé, sóc la Montse. Hola, hola, Montse. Bona nit. Què tal, Montse? Quant de temps sense Conducta Contrària? Què ha passat en tot aquest temps? Com ha anat la vida? Molt bé. Sí? Què tal les vacances? Què? Què tal les vacances? Bé. Doncs bé, molt bé, gràcies per continuar sent fidel al nostre programa Conducta Contrària. Bueno, que bé, volia donar molta sort. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja crec que després del que ha passat al principi ja no pot passar res pitjor. O sigui, creuem els dits, bueno, són i 44, les 8 i 44. I bé, doncs hem d'anar en seccions. Bueno, Ivan, et posarem la cançó de Cristina Aguilera, m'has dit? Sí, bueno, ja te l'he dit. Lady Marmalade. Sí. Doncs te la posem... Una cosa. Sí, digues. Digues. I dedico a la Dojan, vale? Vale. Pues com vulguis. I bueno. Ara anem amb una secció i després doncs la posem, vale? Vale, merci. Vale. Bona nit. Bona nit, adeu. Adeu. Doncs bé, estem escoltant una... Com heu pogut escoltar, estem escoltant una base. La tornarem a posar des del principi perquè això vol dir una cosa. Que toca la secció del Pau Castro, que és nova, i que és tecnologia contrària, no? No, tecnocontrària, vale? Sí. Doncs bé, tornem a començar. Hola, molt bona nit, sóc en Pau Castro i aquesta temporada us deleitaré amb la meva secció de tecnologia, on us explicaré una mica tot el que passa en aquest fascinant món. També he de dir que jo faré dues seccions, una per setmana. L'altra secció que faré es diu el confidencial i sobert racó de les confidències d'en Pau. En altres paraules, un consultori on em podeu enviar els vostres problemes i jo els resolc. Ho puc fer anònimament o, si voleu, us trucaré en directe. Tot això es fa enviant el vostre problema per e-mail. Ivan, l'e-mail? L'e-mail és conducta contrària Radio Star Terrassa. I doncs bé, conducta contrària Radio Star Terrassa @gmail.com, recordeu. En el correu em dieu si voleu que sigui anònims o que us truqui en directe. Si voleu que us truqui, doncs em poseu el vostre número en el correu. Bueno, abans de començar us faré una petita presentació meva. Soc baró, de 13 anys... Porto ulleres i busco una... Bueno, que millor això no. Pau, això no, eh? Vale. Sisplau, no comencis a... No, ara en sèrio, m'agrada tot el que és la lectura, el món tecnològic i escoltar música. Bueno, doncs vinga, anem al tema. Com ha passat un estiu, us farem un resum ràpid de totes les notícies d'aquest estiu. Número 1. Windows ha tret el nou sistema operatiu Windows 8, el qual està optimitzat per mòbils tàctils, i la veritat és que està bastant bé. També toca parlar de la marca de la poma, que el 12 de setembre va presentar l'iPhone 5 junts amb uns altres dispositius. El nou iPhone ha sigut nefast, segons la crítica. No té res de nou i, com diuen les àvies, això amb Steve Jobs no passava. Aquesta primavera, la marca coreana Samsung ha tret el nou Samsung Galaxy S3, el qual ha estat molt ben rebut per la crítica, no com el de la poma podrida, a l'iPhone 5. També s'ha de destacar que en els pròxims mesos Apple llançarà una nova tablet que es dirà iPad Mini, que serà com un iPad però una mica més petit. I per acabar, avui mateix l'empresa Rovio, més coneguda per el joc d'Angry Birds, ha tret un nou joc que es diu Bad Piggies, el qual es fa com l'Angry Birds però a la inversa. Bueno, i fins a la inversa, aquí... Explica'ns una miqueta, perquè m'han dit que tu el tens, pot ser? Sí, bueno, jo avui l'estat provant i la veritat és que està bastant bé. Sí? Et construeixes vehicles i està molt bé. Sí? Doncs... Sí. Bueno, fins aquí Tecnocontrària. La setmana que ve us deleitaré amb el consultori i envieu-me els e-mails. Bueno, això, vinc. Sobretot, recorda'ns on t'hem d'enviar i tot això. Conducta contrària, radiostar@gmail.com. També per privat del Facebook, sí. Li podeu enviar un missatge a la pàgina oficial de Conducta Contrària, o també podeu, jo que sé, trucar per telèfon en directe per fer-te el consultori en directe. Això mateix. Recordem, tenim el telèfon ja un altre cop llest i anem a veure si podem posar la de Lady Marmalade, que ens la ha demanat la Montse Martínez, no? Anem a veure si la podem posar. Potser està ja una mica, perquè diem que aquesta temporada posarem els... la música, però pot ser que es talli perquè serà una altra música, vale? Doncs bé, anem a veure si se sent, vale? Molt bé, no se sent, per el que veig. Ai, mireu, sí. Ja l'estem sentint. Lady Marmalade li dedica la Montse a la Dojan. let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a enchilada? Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Doncs bé, ara sí, continuem a Conducta Contrària. Continuem. Conducta Contrària, recordeu que ens podeu trucar al telèfon 937-848-598 i hi ha algú que ja ho ha fet. Doncs bé, passem en directe a telèfon. Bona nit. Bona nit. Què tal? Molt bé, i tu? Som la Natalia Crespo. Ah, sí? Em sona una altra veu, eh? No, jo no volia dir, però... És la Lídia Mingorance. Tu vols dir-ho? Doncs bé, ens volies demanar una cançó, oi? Què? Ens volies demanar una cançó. Sí, però és que no t'estic, o sigui, no l'estic escoltant perquè m'han fet, jo volia anar a casa a escoltar-ho, vale? Però m'han fet quedar-me aquí i clar, però llavors et truco perquè me'n recordo de tu. Ai, moltes gràcies. Doncs bé, quina cançó volies? Digue'ns-ho. Buenos días, princesa. Buenos días, princesa. De Rafa... Espina? Sí. Pot ser? Doncs bé, ara l'escoltem en un moment, sí, però abans no. Crec que tenim més accents. Li podem dedicar a algú? Li podeu dedicar a qui vulgueu. Vale, li dediquem al Marc Duran. Al Marc Duran, vale? Doncs bé, ja està. Ja està, alguna cosa més? Què? Alguna cosa més? No. Doncs molt bona nit, gràcies per tocar i un petonet i a veure si la setmana que ve ens escoltes. Vale, vale. Ens veiem, adeu. Doncs bé, ja ho heu vist, trucades de Conducta Contrària. Recordeu, podeu trucar-nos al 937-848-598 i ara toca anar amb la secció de les notícies curioses. Però abans hem de parlar una mica, perquè clar, ja han dit que els canvis, i vosaltres us preguntareu, però molt parlen de canvis, canvis, canvis, tot canvis, però els canvis on estan? Aquí tenim una trucada telefònica. Bé... Teniu alguna cosa? Aneu parlant, que jo vaig agafar el telèfon. Bueno, ara les notícies seran molt més divertides i... Hi ha bueno, noves seccions, cada sí. Setmana es fa una. Bueno, jo i el Pau tenim dues per setmana. Sí. Sí. I jo, amb diferència, només tinc una secció, que serà cada setmana, i bueno, esperem que us agradi. I bueno, què tal? Tenim una trucada de una noia. Anem a veure qui és. Vale? Vale. Bona nit. Hola. Què tal? Hola. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Que bé, que jo volia demanar una cançó que és sí? La What Makes You Beautiful de One Direction. Sí? Dedicada a... Qui ets, abans de tot? La Mireia. Vale, clar. Mireia, bona nit. Bona nit. Bona nit. És que no està gaire clar. Ah, vale, vale. La Mireia. Hola, vale, hola. Això sí. Ja ha quedat clar. Això que vull dedicar la cançó de What Makes You Beautiful de One Direction a una persona molt especial que és la Fati. Vale, vale. A la Fati, no? La de What Makes You Beautiful de One Direction. Sí. Doncs a continuació la posem, però l'Ester ha de fer la seva secció, després sonarà la de Buenos Días Princesa, vale, de vale. Rafa Espino i després la de What Makes You Beautiful. Ester Reyes, quan vulguis comencem, ho tenim adeu. Tot preparat. Adeu, adeu. Mireia. Adeu. Doncs bé, continuem. Tens ganes ja de fer la teva secció, Ester? Sí. Ja has explicat com seria, que seria en plan telenotícies? Sí. Doncs bé, quan vulgueu comencem amb l'informatiu contrari, vale? Ok? Comencem. Doncs comencem-hi. Hola, molt bona nit i benvinguts als informatius contraris. En aquesta primera edició explicarem les següents notícies. El cara bikini, el bikini que triomfa a la Xina. El denuncien per violar el seu ànec i tercera i última creen la primera sabata que es converteix en abono de plantes. El cara bikini, el bikini que triomfa a la Xina. Centenars de mascarats campen per les platges xineses, però no són superherois, són ciutadans normals i colents. Commocionats per l'última moda de la regió, el biquini de cara. Qui tingui planejat visitar la platja de Xina ha de passar desapercebut necessita un biquini de cara. Pot semblar estrany pels occidentals, però aquesta peça, similar a una màscara de niló, ha triomfat a les platges asiàtiques i es ven a totes les botigues de la platja. Va ser dissenyada fa 7 anys per una dona i ha tingut tant èxit que s'ha convertit en un vestit normal a la regió. El seu objectiu? Bloquejar els raigs de sol no només per evitar cremades, sinó també per raons estètiques. A Àsia, com antigament a Europa, prefereixen les cares blanques, símbol d'estatus social, davant de la pell bronzejada dels agricultors. El denuncien per violar el seu ànec. Un matrimoni turc ha denunciat el seu gendre després de descobrir que havia violat presumptament el seu ànec. Van descobrir amb horror que el seu gendre havia violat l'ànec de la família. L'home va dir que era mentida, però els indicis detallava el diari de l'ABC semblen bastant concloents. Pel que sembla, l'home els va allotjar una nit a la casa dels seus sogres i al matí següent l'ànec tenia dificultats per caminar. Quan el matrimoni va revisar el llit del seu gendre, van trobar plomes i restes de sang. Posteriorment, una revisió veterinària va confirmar que l'animal patia danys intestinals. La zoofília és una pràctica prohibida a Turquia. Un home haurà de respondre davant de la justícia. Creen la primera sabata que es converteix en abono de plantes. Aconsegueixen crear la primera sabata compostable de pell rere una investigació de la Universitat de Vigo, la Universitat Pública de Navarra. La planta industrial de compostatge de Jorba, Barcelona, coordina per Ernesto Segarra, que ha treballat durant 3 anys en la creació d'una sabata que la pell és adobament especial amb titani i que es degrada. El model ja s'ha presentat a Alemanya i aquestes sabates de la firma Snipe es començaran a comercialitzar a finals d'aquest any. Entre les seves qualitats descarten la comoditat, un disseny atractiu i qualitat. El preu es rondarà pels 150 euros. I aquestes són les notícies d'aquesta setmana. Doncs bé, està sonant Pan i Mantequilla, però és la nostra base. Encara ha de sonar la de Buenos Días, Princesa. Doncs anem a escoltar-la, vale? Un segon, que està sonant el telèfon. Perdó, no el puc agafar. Torneu a tocar. Radio Star, bona nit. Hi ha algú encara? Buenos días, princesa. Traigo algo para ti. Dice algo así como. Dime si habrá algo más bonito que despertar a tu lado cada día. Susurrarte que te quiero es mi particular manía. Si apareces en mis sueños me adormeces. Me meces con tus dedos, me enloqueces. Eres mi única alegría y cada mañana pienso robarte uno de tus besos. Amarrado a la razón, un corazón que late en verso. Regalarte amaneceres y placer en cada esquina de la cama. Siempre seguirá viva nuestra llama. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que tuve, lo mejor que tendré en esta vida. Un amor que sube, llega hasta las nubes y allí vuela. Jugar a no perderte, abrazarte fuerte, a quererte tanto que me duela. A tu lado todo es diferente. El olor de tu perfume me enamora cuando vuelves. Pasear de la mano a tu lado hasta perderme. Decirte que te quiero, te quiero. Y así será para siempre. Y sé que no puedo bajarte una estrella, pero también sé que te voy a tratar como una de ellas. Ni te imaginas la cara de tonto que se me queda cuando leo tus mensajes y te imagino aquí cerca. Y por mucha distancia que nos separe, piénsalo, el corazón no cambia de opinión. Y si te soy sincero, la mejor manera de decirte que te quiero cada día es escribiendo esta canción. Y eres tú, la única que me hace sentir vivo, que me enseñó a querer como se quiere de verdad, capaz de despertar las ilusiones y sentidos, viajar a nuestros sueños de la mano hasta el final. Eres única, la musa de mi música, princesa, saldremos adelante a pesar de los problemas, lo que no ha separado la distancia no lo va a separar nadie, bailemos bajo la luna nuestro tema. Prefiero parar el tiempo, cambio toda una vida por un segundo a tu lado en este cuento. Mi niña, vivo de tu sonrisa, si me pierdo en tu mirada, cada mañana me inunda tu recuerdo y quiero tener cerca, tan cerca que no respire. En el choque de tus labios mi boca no saldrá ilesa, a pesar de la distancia que la sigue, la consigue. Déjame decirte que buenos días mi princesa. Hoy quiero llevarte el desayuno hasta la cama, que me comas a besos, mi boca nunca se acaba. Amarte hasta de madrugada, mientras escalas por mi cuerpo, gastaremos el tiempo entre las sábanas. Mira hasta la luna cada noche, tenerte hasta que duela, contando las estrellas a tu lado. Pensarte con los labios, dibujar corazones con tu nombre y llevarte a mi planeta de la mano. Júrame que me quieres, promete que me esperarás por siempre, que todo lo que sientes será eterno, que el miedo ya no vuelve, que sepas que nunca vas a perderme, que tú eres niña lo mejor que tengo y que sueño con verte en un futuro aquí a mi lado. Mariposas en el vientre, miradas que se cruzaron y acabaron de la mano sin separarse un segundo. Si tiramos la toalla será para lucharnos juntos. Bueno, continuem a Conducta Contrària. Hem escoltat Buenos Días, Princesa. L'ha demanat la Lídia Mingorante i li ha demanat el, li ha dedicat al Marc Duran. Doncs bé, nois, què? Teniu alguna cosa a dir? De moment tot va bé. Sí. Ja portem mitja horeta de programa i us assegurem que a partir d'ara això és en sèrio, vale? Doncs anem amb la primera tocada. No, amb la primera no, amb la ja tercera serà, no? Quarta. Quarta. Tercera, quarta. Bueno, una d'aquestes. Una trucada. Bona nit. Hola. Hola, molt bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit, Aniol. Amb què parlem, Aniol? Ai. Amb qui parlem? Hola, sóc l'Aniol. Vale, molt bé. Com va tot? Què ens volies dir? Doncs primer de tot felicitar-vos pel programa, que m'agrada molt Conducta Contrària. I vull dedicar una cançó. A qui li vols dedicar la cançó? A tots els locutors de Conducta Contrària. Oh, gràcies. Que són molt bé, són molt simpàtics. I que fan un programa que fa que el meu vespre sigui més divertit. Ah. I vull dedicar la cançó de Jo t'esperaré. Oh. Vale, doncs ara la posem. Primer hem de posar la de What Makes You Beautiful, que ens ha demanat la Mireia. Que ens ha demanat la Mireia, la de What Makes You Beautiful. La posem i l'escoltem en uns segons, perquè abans hem de recordar el telèfon. Bueno, Aniol, bona nit, eh? Molt bona nit, Aniol. Molt bona nit. Adéu. Doncs bé, abans hem de posar la cançó de What Makes You Beautiful, però també hem de recordar el telèfon de Radio Star, el Facebook i tot, i hem de llegir una miqueta al Facebook perquè tenim comentaris i coses. Doncs la Doyan ens diu, molta sort, poseu Gangnam Style, i Doyan, com no, jajaja, i ens posen, bueno, posarem Gangnam Style si tenim temps, perquè ja vist això. L'Olga García Pardo ens diu, contraris, voldria demanar alguna cançó, però és que no sé quina, jajajaja. Ja, ja. Podria dedicar alguna cançó així xula per dedicar-la a les AAMO. Amo. A les AAMO. I als fans de la Fati. Conducta Ivan, Contrària Ivan, per sempre. Un sí? dia ens hauràs d'explicar la història de la Fati. La Fati ja l'explicarem. Telèfon. Una altra trucada? Telèfon, un segon, després l'agafo. La Mireia posa, xavals, vull demanar una cançó What Make You Beautiful de One Direction, dedicada a la Fati, la gorda. Hem d'explicar allò de la Fati perquè... Bueno, ho deixem per al final sí. del programa. I la Mireia, la Olga li posa ja, ja, ja, Mireia B. I el Toni Moral, Antoni Moral, el DJ Antoni 98, més conegut, ens diu que si podem posar la seva cançó, doncs després la posarem, Antoni. I l'Àlex Vilalta ens diu que tinguem molta sort a l'estrena. Moltes gràcies, un petó a tots els que ens han enviat un missatge. I ara, doncs, què toca? Doncs escoltar What Makes You Beautiful, dedicada a la Fati, que ens l'ha demanat la Mireia. La Fati aquesta s'està emportant el rosco, avui, amb totes les cançons. What makes you beautiful? Mireia, a la Fati. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me over. Continuem a Conducta Contrària, 100.5 FM, Ràdio Star Terrassa, i tenim una trucada, que sí? Un segon... Tenim una trucada, que sí? Sí. Qui és? Bueno, ara ho sabem, ara ho sabem. Què tal? Bona nit. Bona nit. Un segon, que no se sent. Vale? Bona nit. Bona nit. Què tal? Molt bé. Com et dius? Explica'ns una miqueta qui ets. Hola. Sergi, bona nit. No t'escoltem gaire bé. Sergi. Sí, hola. Què tal? Molt bé. Com et dius i tot això? Explica'ns-ho. Em dic Sergi. Sí. Soc de Terrassa. Sí. Estic molt content de tornar a escoltar-vos. Gràcies. Espero el millor per vosaltres. Parla una mica més fort perquè és que no s'escolta gaire. És que gaire. No et sentim res. El millor per vosaltres. Ara, perfecte. Per aquesta temporada. Vale. Gràcies. I res, dedicar una cançó. Doncs pues demana i la posarem, però ja has vist que primer hem d'escoltar la de Jo t'esperaré. Quina cançó és? Lucky, de Lucky Twice. Vale, doncs ara la posem, vale? D'acord. Bona nit. Gràcies. Bona nit. Esperem que et truquis molts cops, eh? Sí. No. Vale, vinga, adéu. Una altra trucada més a Conducta Contrària. Ja podeu trucar un altre cop al 937-848-598. Tenim la secció de l'Anna, l'estem deixant, però la posaré. La fem ara, la secció de l'Anna. I de mentre, pues, anem veient després la de Jo t'esperaré, de Cali, que ens ha demanat el Joan i el Sanjay. Doncs bé, és que amb el Facebook i tot, estic aquí veient cada cosa que... Conducta Contrària ha rebut un nou missatge. Us fa res que el llegeixi? Perquè sí, ja que els tenim... Veig aquí l'Anna que està dient alguna cosa. Vale. Digues, Ivan. La Olga, que porta mitja hora intentant trucar i no pot. Doncs Olga, ara és la teva oportunitat. Corre, truca! 937-848-598. Anna Morales. 937-848-598. Doncs bé, ara que toca la teva secció, Anna. Estàs ansiosa de fer-la, oi que sí? Molt. Doncs Anna, molt bé. És que se m'han mal les bases. Ara realment toca aquesta base. Ara, si la puc donar-li... Vale. Ivan? Bé, Anna, ja? Comença la teva secció i explica'ns una miqueta primer què serà. Bé, aquesta secció avui tractarà... Bueno, he de dir primer que aquesta secció ens ha ajudat una madrina de Conducta Contrària. També hem de parlar d'això, de les madrines de Conducta Contrària. Que es diu Olga García Pardo. Tenim dues madrines de Conducta Contrària. I Mireia Dulcet. Sí. Oh, és clar. Per què són madrines, ho saps? perquè són seguidores. Perquè van ajudar a penjar els cartells de Conducta Contrària. Ens van ajudar a omplir Terrassa de cartells. És veritat, tenim Terrassa plena de cartells. Moltes gràcies a vosaltres i bueno, això ens ha ajudat a que tingués més espectadors. I... Doncs sí, la veritat és que sí, eh? La veritat és que és un plaer, sobretot, tenir gent com vosaltres escoltant a l'altra banda del telèfon i, doncs, que encara que avui hagi sigut una mica fallo al programa, us assegurem que a partir d'ara ja ho tenim tot controladet i ja sabem com va. Que sí, Anna Morales, Pau Castro, què tal? Què tal? Molt què bé, tal? Molt què bé. Tal? Esther Reyes, l'Esther Reyes va estar dient... Ivan, que et deixarà l'Esther Reyes, home, a la veterana. I el Pau Castro, que no té el micro obert, o sí... Hola? Sí que sí, sé. Sí, sí, sí. És que em parla en sense veu i no m'entero. Sí, m'agrada fer senyes. Doncs comences amb la teva secció, Anna, perquè si no ens anem a casa i no l'has fet. Aquesta secció avui parlarà sobre les persones ideals i l'amistat. Bé, comencem amb la primera. 7 claus per saber si és la persona ideal. Un moment. Bueno, vale. La teva secció de què anirà? Perquè encara no us vale. Has dit. Vale. La d'avui. Vale, aquesta secció... parla sobre... És que a veure, no sé com dir... A veure, cada setmana... Són els consells de l'Anna, com saber què passa, com saber coses, no? Sí, i això. I altres tipus de coses. Sí. Coses que et poden passar a la vida real i et poden això. Servir. Vamos, a lo que li direm sabiduría contraria. Anna Morales, ley de vida. Pues mira, quasi és millor aquesta. Ah, sí, sí. Què us sembla? Quina triem? Lo que ha dit el Pau... Anna Morales, ley de vida. I ara qui estàs imitant? Crec que està imitant el Joaquín Sabina, pot ser? Molt bé. És que aquest, el noi aquest porta amb el Joaquín Sabina que no caga aquesta setmana. Tot no el dia, caga. Posem la cançó de Joaquín Sabina, posem la cançó de Joaquín Sabina. Bueno, que no la començo jo, eh? Tornem a començar, vale? Vinga. Aquest és tot teu, vale? Vinga, començo, eh? 7 claus per saber si és la persona ideal. 1. Per saber si és o no la persona ideal, l'has de conèixer molt bé. 2. Cal que tingui les mateixes perspectives, idees de futur, que a nivell familiar, ambicions, a nivell professional, convivència. 3. Tenir un nivell de... tenir un nivell de maduresa. Ole la serietat, ole la serietat. Que bé, que bé. Anna, sisplau, centra't. És que em dic... Bueno, 4. Tenir un valor... Tenir valors comuns, amistat, fidelitat, compromís. 5. Que tots dos tingueu molt clar que compartireu molts moments junts i, per tant, en part, haureu de ser millors amics. 6. Per tal que la cosa funcioni, us heu de posar catxondos mútuament. Ala. Una parella sense atracció sexual és molt difícil que funcioni. 7. No només us heu d'agradar físicament, sinó també la vostra personalitat. Tot i que en primera vista us agradi, heu de saber que xocareu en alguns punts. Només vosaltres haureu de saber com tirar endavant. Bé, aquest és el primer tema. Bueno, anem a comentar una miqueta, aviam. Què penseu d'aquests punts? Si és la persona ideal, ho és o no? Jo penso que si fas aquests punts, sabràs si és la persona adequada o no. Sí? Perquè jo crec que el destí a tots ens envia una persona. Oh, això mateix. Ai, que maco, Pau, t'estàs posant més sentimental? I això que és el primer programa, no em vull imaginar... El que ens queda, eh? No em vull imaginar quan sigui l'últim el que ens surt, el que ens dirà el Pau. Per... Anem un altre cop. Anem en un altre... Vale. Es titula, és realment una bona amiga? 4 senyals per comprovar-ho. Vinga, per desvetllar i descobrir si aquella amiga a la que li expliques tot... sent per tu una amistat real i vertadera, només cal que apliquis aquests 4 punts, que poden semblar lògics, però que de vegades se'ns pot passar per alt i descobrir les seves males intencions en moments més inesperats. 1. No s'interessa per tu. L'amistat és un sentiment mutu. Està molt bé que escoltis els seus problemes i l'aconsellis, però pensa que ella també ho ha de fer per tu quan ho necessitis. Si veus que no és així i que quan més falta et faria el seu suport, ella no hi és, comença tu a replantejar. 2. Et té enveja. És un sentiment destructiu en totes les relacions i per això mai podrà ser acceptat en una bona amistat. Una bona amiga t'ha de felicitar pel guapo que arriba a ser el teu nòvio i no pas per dir-te que no hi ha per tant, mentre intenta prendre-te'l sense que ho sàpigues. 3. No guarda els teus secrets. Confessar-li a algú els teus sentiments o pensaments és tenir-li una confiança enorme. Si la teva amiga no s'aprofita d'això per cridar els quatre vents, allò que li acabes d'explicar, tururú. Tururú. Tururú, que té tu. Que maco queda això de tururú, la veritat. Et critica amb la resta allò que no li acaba d'agradar de tu, però no ho confonguem amb deixar-te verda durant la teva absència i després fer-te cara d'angelet. Bueno, aquí comentem... Molt bé, aquí pots treure de dubtes per si una persona no és gaire bona amiga. Jo penso o no. Que tot el que he dit està, sí. O sigui, penso que... Jo crec que ho has fet bastant bé, ara. Sí, són molt bons, vale. Són molt bons consells. A veure, és el primer dia, estic una mica... Bueno, sí. No, tothom es posa nerviós. La teva secció ha tingut tanta repercussió que tenim directament algú que ens ho vol comentar. Perfecte. Bona nit. Hola. Què tal, hola. Montse? Hola, soc la Montse. Segona trucada del concert. Hola, molt bona nit. Molt bona nit. M'agrada el que ha dit l'Anna. Oh, que moltes gràcies. Comenta'ns una miqueta. Està molt bé. Que això de l'amistat és molt important. Sí. Vale. I que el de l'amor també té raó. És que tot és important el que diem aquí, bueno, eh? Que la frase del Pau també m'ha agradat molt. Gràcies. Que té tota raó. Que el teu amor de la vida no ve... Te'l portarà al destí. Sí, Montse. Ah, és que sento una música. Sí, ah, és la de fons. La de fons, home. Ah, vale. Tu tranquil·la, se t'escolta. T'escoltem, bueno, t'escoltem. Volia dir això, que m'ha agradat molt. T'estic escoltant, Montse. Doncs ja està. Gràcies. Que bueno, que ja està. Gràcies. Va. Moltes gràcies, doncs Montse. Moltes gràcies per tocar. Adéu. Ha sigut molt important i ho ets per Conducta Contrària i continua sí. Trucant cada setmana sí, i la veritat... Que ets ben rebut aquí, vale? Vinga, vale, un petonet, vale. Adeu. Adeu, Montse. Adeu, bona nit. Bueno, doncs ara sí, ja tenim les seccions enllestides. I bueno, ara, sabeu què? Toca un altre cop al Facebook perquè l'any passat no el teníem molt en compte, però aquest any us asseguro que el tindré en compte. I mireu, anem a veure què ens han dit últimament per al Facebook. O sigui, fa poquet. Ivan, et puc proposar una cosa? Pregunta. Crec que ens has promès que ens explicaries una cosa. Però encara queden 12 minuts, nois? Bueno, Ivan, que ens coneixem, eh? No em pressioneu, no em pressioneu. Vale, Núria Lendines Capitana ens diu, Ivan, t'estimem. I bueno, ja crec que l'altre també ho he dit, no, abans? Sí. Ja ho he dit tot. Però ens han enviat un missatge a l'Olga que ha dit que no podia trucar, que porta mitja hora ja, de ja trucar. Llavors, la... Olga, ara és el teu moment, va! Pues no sé, Olga, truca, que ara no hi ha ningú. Truqueu, 937-848-598, ok? 937-848-598. Queda clar? I ara que ens toca Cali i el Dandy, Joan Aniol es la demana. La de jo t'esperaré, ok? Ok. Go. Doncs vinga, va, anem amb Jo t'esperaré de Cali i el Dandy. Ole, que bé. No, és que clar, bueno, és ja. El que passa. Haurem topat amb el videoclip, saps? Sí. Ara comença. Ens truquen per telèfon, eh? 3, 2, 1... 0! Go! Otra vez! 3, 2, 1... Ja! Yo te esperaré, no nos sentaremos juntos frente a... Aniol, ens l'has demanat, ens l'has demanat i aquí la tens. Gaudiu-la tots i ja queda poquet, queden 10 minuts. Yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Pasé toda mi vida, yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas. No entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe. Sé que algún día volverás y pase lo que pase. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sin Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir. Sin ti yo me voy a morir solo si vuelves, quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te veo, no queda nada, sigo cantando con la... Continuem a Conducta Contrària, 937-848-598, Ràdio Star Terrassa. I ara tenim una trucada. Bona nit. Hola. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Hola. Què Hola. Tal? Que sóc l'altra madrina. L'altra madrina, sí. Tenim a la Mireia Dolcet i a l'Olga García. Què tal? Bé, bé, bé, aquí. Escoltant-vos. Sí? Molt bé. Estic supercansada, eh? Perquè a mi m'han matat els cavalls avui. Vale. Bueno, què, ens volies demanar alguna cançó? Sí, jo volia demanar una cançó d'Amelí. D'Amelí. Sí, és Àgil, per l'altra madrina. Com? Que la cançó Àgil. Àgil, vale. Sí, doncs... per l'altra madrina. Ja la posarem ara després perquè tenim que fer coses i encara tenim coses. D'acord, vale? D'acord, puc esperar. Bueno, vinga, adéu, gràcies per tocar. Ivan, crec que ha arribat el moment. Crec que ha arribat el moment, però és que ens han demanat més cançons, eh? No sé com ho veieu. Jo crec que ara ho hauríem d'explicar i després ficar una cançó. Ivan, si no dona temps, bueno, hi ha molts programes. Bueno, vinga, explica la història de la Fati, que tots estem ansiosos. A veure, la Fati aquesta és un cavall, vale? Però un cavall una mica especial, no? A veure, digue-ho tu, Pau, perquè t'estàs morint de ganes, com és el cavall. Bueno, és un cavall obès en el que avui s'ha pujat l'Ivan. Per fi, pica. I sí, i era molt gordo i no caminava, ja explicar, està. Espera, primer heu de dir que heu anat a fer hípica. Avui hem anat a fer hípica. Hem anat a fer hípica, sí. Heu vist un cavall gordo que es diu Fàtima. No, Fati, perdó, eh? L'Ivan s'hi ha pujat. Sí. No m'ho he imaginat. Ja, que no. I com li agrada tant muntar cavall, doncs s'ha posat a córrer. S'ha posat a córrer, sí, el cavall. I l'Ivan? L'Ivan pues, ha fet de domador i l'ha parat. Ja està, vinga, canviem de tema. No, Ivan. Canviem de tema. Que tanco el micro, eh? Vinga. Que no. Anem a parlar coses més interessants que el que he fet jo avui, i és altres coses, no sé. Hem d'escoltar la d'Eufòria de Lauren, però hem d'escoltar moltes cançons que ens heu demanat. Ha trucat el Sergi Marza, que ha demanat la de... Bueno, la tinc apuntada i ja la posarem al pròxim programa perquè s'està acabant el temps. Ho sentim de veritat, però és que s'ha fet supercurt el programa. Doncs sí. Tenim moltes coses preparades, però bueno... No sé ja què més dir, perquè tenim el Gangnam Style. Jo crec que abans de posar-lo podríem acabar amb la història de la Fati. Bueno, que l'Ivan s'ha posat a córrer amb el cavall. Val, no ha passat res. Ai, a veure, que el Pau és un passadet. A veure, ens han demanat moltes cançons, però anem a escoltar una cançó que és del Bruno Mars i és de Lazy Song, perquè fa molt de temps que no l'escolteu. Escoltem un trosset i a veure què us sembla. Bueno, pues no l'escoltem, per lo que veieu, vale? Vale, sí que l'escoltem. Aquesta és una versió remixada. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear wanna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Continuem a Conducta Contrària, Ràdio Star Terrassa. Són els últims minuts de programa, queden 3 minuts exactament, però potser ho allarguem una miqueta més perquè encara està per arribar al pròxim programa. Què tal? Ja estem arribant al final, nois. Ha sigut un programa ràpid, se'ns ha passat molt ràpid, hi ha hagut errors, però és normal, és el primer. Demanem disculpes, bueno, demano disculpes en nom del programa, perquè ha sigut, hi han hagut uns petits errors, però, bueno, espereu, vale, que hi han hagut uns petits errors. Sí, però tothom s'equivoca, és normal. Per això, és el primer programa, us demanem disculpes des de Conducta Contrària, us diem que la setmana que ve ens podeu escoltar de 8 i mitja a 9 i mitja de la nit, clar, perquè és que ja de dir de 9:15 a 9:50, ai, de 8:15, ja no sé les hores en català, de 9:15 a 9:15, en a Radio Star, a partir d'ara de 8 i mitja a 9 i mitja, vale? Vale, així ho farem, ho agilitzarem. Esperem que us hagi agradat aquest programa, sí. Ens queda molt més i molts més divertits i molt millor, a que sí? Esclar. Però sobretot jo crec que en aquest programa s'ha notat humor, perquè jo la veritat que, nois, encara que hi han hagut errors i continuem amb els errors, perquè és que estem... Ningú és perfecte. Així, ningú és perfecte. I estem aquí per millorar i per aprendre, per això demanem disculpes per tot el que ha passat, que tampoc ara ho estem exagerant, però només ha sigut al principi que he parat de dir una cosa, però ja està, bueno. Que recordeu que ens podeu escoltar el podcast de la pàgina www.radiostarterrassa.com cada dia que vulgueu. També ens podreu escoltar a l'aplicació del mòbil, que és que la podeu descarregar des de la pàgina de Facebook. Vosaltres la teniu, oi, Pau? Tu tens l'aplicació de Facebook, que sí? Ai, de Conducta Contrària. I què tal? Parla'ns una mica, Pau, home. És molt xula. Si t'acostes al micròfon. Nova. Té apartats, fotos, i penjarem vídeos, i està bastant bé. Penjarem vídeos, oi? Sí. Pues molt bé. També tenim el canal de YouTube, que avui hem fet un vídeo i que potser el pengem, que sí? Sí, sí, sí. Sí. I tenim potser moltes no, coses... s'ha de penjar. Tenim moltes coses, nois, que us anirem ensenyant al programa quan... Ara ja ha començat. Conducta Contrària 2.0 ja ha començat. Ara això ja no es pot passar, ja no es pot parar fins al juny. Ok? Molt bé. Doncs bé, ens podreu escoltar cada divendres de 8:30 a 9:30 a Radio Star Terrassa. Podeu trucar al 937-848-598. I teniu alguna cosa a dir, nois? Jo sí, una frase per despedir-me. Espera't, que encara no ens acomiadem. Vale, pues em dones entrada. Només vull que em digueu què us ha semblat l'experiència del vostre primer programa Conducta Contrària com a col·laboradors, perquè ja veu estar la temporada passada. Doncs molt bé, xula, divertida. I a tu, Ana Morales? L'experiència sempre és bona i cada vegada serà millor. Doncs això esperem. I l'Ester Reyes, que me l'estic deixant la veterana i oh, me la deixo. És que Ester, el pròxim programa és la que parlarà més. Ja t'ho dic així. Molt bé. Bé, no, explica'ns. Ah, bueno, jo ja tinc ja fet una temporada i ara ja va per la segona. Però clar, tornar a començar i tot, també m'he equivocat una mica, però... Han sigut els nervis del principi. Sí, sí, ara sí, són les 9 i mitja. O sigui que us hem de dir que adeu, però... Bueno, no podem fer també, encara no? Així, perquè m'han dit que tenim 5 minuts més com a màxim. O sigui, perquè encara no ha arribat al pròxim programa, ok? Està bé. Anem a aprofitar-los, no? Vale. Sí. Anem a fer una coseta que se m'acaba d'ocorrir, no sé si ens donarà temps, però així sabeu que ha sonat un separador aquesta setmana a Radio Star, que és el nostre, però és que no és el nostre, perquè ha sonat... Ah, vale. Sabeu? Anem a posar un indicatiu de la ràdio, que em fa il·lusió. Vale, vale. Radio Star. En el 100.5, La Cultural de Terrassa. Bueno, aquests són els nous separadors de Radio Star. Ja els podeu anar escoltant en el nostre programa, clar, perquè sonaran cada setmana. I bueno, ara sí que arriba el moment de posar la música del final, que és una pena, però ha de ser, oi, nois? Sí, sí. Quina pena, bueno, fins la setmana que ve. És que ara, el primer programa, de veritat, la setmana que ve escolteu-nos i no us defraudarem perquè serà molt millor, de veritat. Moltes gràcies a aquells que ens han escoltat. Moltes. Tot aquest programa. Bueno, això ve aquí, vale? Vale. Comencem ara. Bueno, okay. I la meva frase... Encara no és el que... Vale, és que m'agrada molt. Bueno, nois i noies, senyors i senyores, adolescents i adolescentes, que és la frase amb la que hem començat el programa d'avui, encara que no ha tingut molt d'èxit lo del principi, que no el podeu escoltar al podcast perquè encara no estava gravant. Però, nois, de veritat, ha sigut un plaer estar amb vosaltres en aquesta primera edició de Conducta Contrària, una mica fallida, no direm del tot, perquè, clar... Digueu-me alguna cosa, nois, expresseu-vos. M'ho he passat molt bé. Sí, i em sembla que... Explica't, Esther. ...lo d'adolescentes, que ha quedat una mica com... Xxxt, Esther. Que ningú s'ha adonat, vale? Que això és Radio Star Terrassa, 100.5 FM. Ens veiem la setmana que ve, ok? La frase del Pau, ara torna. La frase del Pau. Bueno, aquí ve la frase. El 50% dels matrimonis acaben en desgràcia, però en canvi, el 100% de les barres de gelat acaben en felicitat. Fins la setmana que ve. Comentaris no, no millor? És que no ho he dit. La setmana que ve. Sincerament, un petonet, nois. Fins la setmana que ve ens veiem i ens escoltem, millor dit. Ens veiem al nostre canal de YouTube, al nostre canal de... a la nostra pàgina de Facebook, al nostre Twitter, a tot, ens veiem a tot. És que ja m'estan dient, Ivan, marxem. Un petonet i us estimem molt, la veritat. Molt bona nit a tothom. Bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres.